znaleźć się w rodzinie, która swoich pożera. Czas nie przysypie tego pyłem zapomnienia. To o skradzionych pięknych chwilach i wspomnieniach. W życiu brak miejsca osobistym sentymentom. Wszystko trzeba traktować z rezerwą. Jest jednak kilka momentów, gdy zabija ci duszę. Odczuwasz je jak żadne na własnej skórze. To wtedy, kiedy hajs jest dla bliskich jakże święta. Gdy z rodziną najlepiej wychodzisz tylko na zdjęcia. Kiedy ktoś komu ufa, skrupułów nie ma. Jedną ręką daje nic, drugą bezcenne odbiera. Nie jesteś pewny tego, przypuszczasz, a czas leci. W końcu rzeczywistość wychodzi ci naprzeciw. Spoglądasz na ich dłonie, a na nich plamy. Pieniądze nie śmierdzą, odór gromadzi się w nas samych. Czasem zbieg zdarzeń jest zbyt szybki. Nie widzisz, jak ktoś bliski zabija cię dla cyfry. Nikt nie powiedział, w życiu będzie lekko, ale na ziemi ocierać się o piekło. Czasem zbieg zdarzeń jest zbyt szybki. Nie widzisz, jak ktoś bliski zabija cię dla cyfry. Nikt nie powiedział, w życiu będzie lekko, ale na ziemi ocierać się o piekło. Operacje plastyczne nie zmienią niczyjej metryki. Tak jak rykosety nie złamią praw balistyki. Mimo że to świat, w którym szczerość więdnie. Prawda jest najcenniejsza, używa się jej oszczędnie. Ci co są najzdrowsi najgłośniej jęczą, ale niwe złoby mówią, że ich ręce leczą. Jego rozpoznasz, bo te chwile nadal żywe są. Żaden sen nie zakrył tego obrazu mgłą. Pamiętasz, wychowywali cię jego rodzice. Pytałeś się, gdzie jest, wyjechał za granicę. Normalka, w domu, gdzie się nigdy nie przelewało. Pieniędzy łatwo ręką nie wyrzucało. Gdzie każdy dzień to od życia musztra. A miłość mimo tego i tak nie wyprana z uczucia. Zamykasz oczy, wszystko sobie przypominasz. Nie pomoże ci Morfeusz, tylko morfina. Płaci łzy jego mamy. Każdy grosz oszczędzany, odkładany. Babciu, dla kogo sutę z jedzeniem paczki? Czemu listonosz przynosi złe listy do naszej klatki? Czemu, czemu, jeszcze raz czemu? Minęło kilka lat, pary i wylewów, pukanie do drzwi. Powrót do życia z cel, jego przeszłość dla rodziny tłem. Nieposlakowana biel. Dla pieniędzy chcę zabić. Dla pieniędzy chcę zabić. Każdemu musi być dana druga szansa, to oczywiste. Wkrótce splot wydarzeń obalił prawdy wieczyste. Idziesz do niego, skąpany w deszczu. Przed drzwiami czujesz aurę zła w powietrzu. Pierwsze kroki pod butami pękają krwi strzepy. W białe prześcieradła owinięty leży kona. O co mnie wierzysz? Twarz splamiona szkarłatem. Agonia drżące ręce, spojrzenie martwe. Szept ulatuje jak para siny, choć zimna ust. Przeżyje, da rady, wyczuwalny puls. Telefon, karetka, on prosi o papierosa. W myślach modli się, żeby między wami pozostał. Wylizał się, sądziłeś wszystko będzie dobrze. Nie każdy to wytrzymał, wkrótce pierwszy pogrzeb. Kochasz go nadal, ale miłość się spacza. Od niego pierwszego słyszysz, że przestępstwo popłaca. Nienawidzi tych, od których ma wsparcie, pomoc. W ciągłej pogardzie, nie jedna z awanturą noc. Brzemię można nosić, gdy na ciebie spada. Ale nie można znieść tego, gdy najbliższych się okrada. To gorsze niż zdrada, wstyd z czasem nie przejdzie. Zasypiając tego problemu się nie pozbędziesz. Z bliska to zobaczyłeś, było ponad twoją siłę. Stratę, ból, brud życia jednym haustem spiłeś. Czasem zbieg zdarzeń jest zbyt szybki. Nie widzisz, jak ktoś bliski zabija cię dla cyfry. Nikt nie powiedział, w życiu będzie lekko, ale na ziemi ocierać się o piekło. Czasem zbieg zdarzeń jest zbyt szybki. Nie widzisz, jak ktoś bliski zabija cię dla cyfry. Nikt nie powiedział, w życiu będzie lekko, ale na ziemi ocierać się o piekło. Wiesz, że tak myśleć to ciężki grzech. Wypróby żyły, żeby nie płynęła w nich ta sama krew. Nie możesz oddychać tym samym, co on powietrzem. Krzywdy nie pójdą w zapomnienie. Będą wieczne, póki bije serce. Nic tego nie zmieni. Nie wyprzeź się korzeni, nie usunie skazy. Jednego jesteś pewien, nie musisz o tym marzyć. Ta historia po raz kolejny się nie wydarzy. Masz 2002, minął czasu szmat. Łzy pozostawiły po sobie słony ślad. Skurwysyn nabity przez los na życia pal. Czy ci go żal, bo się nadział za szmal? Chodzą słuchy, że poważnie się stoczył. Wczoraj trzymał się ciebie jak cień, więc mówić nie ma o czym. Pamiętasz, jak wiatr biednym wieje w oczy. A takich jak on, zimę nie zabiera, nosi. Czasem zbieg zdarzeń jest zbyt szybki. Nie widzisz, jak ktoś bliski zabija cię dla cyfry. Nikt nie powiedział, w życiu będzie lekko, ale na ziemi ocierać